przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Skreślasz cyfrę kilka, tylko płacisz mi jak chwilka i wygrywasz szybkie 600. No zagraj szybkie 600 za minimum 10 zł i odbierz talon na dodatkowy zakład gry. Promocja w punktach Lotto do 30 czerwca lub do wyczerpania puli talonów. Regulamin na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 25 czerwca, minęła 11. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Rada Europejska odrzuciła francusko-niemiecką propozycję zresetowania stosunków z Rosją, powiedział w Brukseli premier. Ponad 3000 interwencji strażaków po nawałnicach, które przechodziły nad Polską. Trwa szacowanie strat. 133 nowe zakażenia koronawirusem, zmarło 36 osób. Rada Europejska bardzo mocno potępiła ataki hakerskie na kraje Unii Europejskiej, w tym Polskę i Irlandię, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu powiedział w Brukseli, że podkreślił, iż mamy dowody na ataki z terenu Federacji Rosyjskiej. Polski premier dodał, że Rada Europejska odrzuciła francusko-niemiecką propozycję zresetowania stosunków z Rosją i spotkania na najwyższym szczeblu, bez zakończenia agresywnej polityki wobec sąsiadów i państw Unii. Rzeczywiście była propozycja Niemiec, Francji, żeby doszło do spotkania liderów. Ja i wielu innych przywódców, a w szczególności państwa bałtyckie, lecz nie tylko, sądzimy, że to jest dalece przedwczesne, że dzisiaj byłaby to swojego rodzaju nagroda dla prezydenta Rosji za konsekwentną politykę agresji, prowokowania sąsiadów, ataków najróżniejszego rodzaju i nie zapominajmy tego ataku najgroźniejszego, czyli wojny na Ukrainie, a także okupacji Krymu. A relacje z Rosją są jednym z głównych tematów trwającego od wczoraj unijnego szczytu w Brukseli. Intensywny deszcz, grad, wichury i trąby powietrzne. Te zjawiska towarzyszyły wieczorem i w nocy burzom, które przechodziły nad południową, południowo-wschodnią, centralną i wschodnią Polską. Strażacy w tych regionach interweniowali w sumie ponad 3100 razy. Blisko 2000 osób nie ma prądu po wczorajszych nawałnicach w województwie śląskim. W Małopolsce trwa szacowanie strat po burzach i trąbach powietrznych. Z Krakowa Paweł Pawlica. Według ostatnich informacji przekazanych ze sztabu zarządzania kryzysowego wojewody małopolskiego 196 budynków jest uszkodzonych na skutek silnego wiatru lub gradobicia. W 25 domach wiatr całkowicie zerwał dachy. Najbardziej poszkodowani są mieszkańcy powiatu nowosądeckiego, mówi wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak. Największą skalę zniszczeń mamy w Librantowej. Zniszczonych zostało 30 budynków mieszkalnych, 28 budynków gospodarczych, co daje nam łącznie 58 budynków. Na miejscu cały czas pracują inspektorzy nadzoru budowlanego i firm ubezpieczeniowych. Burze przeszły też nad pozostałymi częściami Małopolski. W powiecie miechowskim grad i wiatr uszkodził 53 dachy, a w powiecie olkuskim 45. Ponad 100 budynków zostało podtopionych. Straż pożarna minionej doby musiała interweniować blisko 500 razy. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 133 nowe zakażenia koronawirusem, zmarło 36 osób. Takie dane podało pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej nowych przypadków odnotowano w województwie wielkopolskim. Minionej doby przeprowadzono ponad 42 tysiące testów. Na ten dzień uczniowie czekali z niecierpliwością. W całym kraju odbywają się zakończenia roku szkolnego. Przed szkołą podstawową numer 185 w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, czy uczniowie mają już wakacyjne plany? Tak, zdecydowana większość uczniów, z którymi rozmawiałam, ma już zaplanowane najbliższe 2 miesiące. To z jednej strony wyjazdy, a z drugiej odpoczynek. Możemy się bawić, możemy się spotykać, jak się my chcemy, z przyjaciółmi, z koleżankami, z kolegami. Będzie można w końcu trochę odpocząć od szkoły. Morze, góry i obozy. Chorwacja. Dzisiaj jadę do Sopotu. Planuję zrobić jakąś objazdówkę rowerem wokół Polski. Z Warszawy, przez Łomżę i w kierunku po prostu Polskiego Morza. Wszyscy podkreślają też, że mają nadzieję, iż we wrześniu wrócą do szkoły i nauki stacjonarnej, bo mają już dosyć nauki zdalnej i, co miło słyszeć, siedzenia w domu przed komputerami. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. LOT przywrócił regularne połączenia z Krakowa do Nowego Jorku. Pierwszy od ponad rocznej przerwie samolot ze Stanów Zjednoczonych wylądował rano na lotnisku w Balicach. A polski przewoźnik zawiesił to i wiele innych połączeń po wybuchu pandemii. Teraz siatka będzie odbudowywana. Polskie linie lotnicze LOT przywróciły w tym roku już połączenia z Warszawy do Los Angeles i Miami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Świadectwa wręczone i początek wakacji. Jak Państwu kojarzy się ten dzień? Czy to są przyjemne wspomnienia? Może chcą Państwo do nich wrócić i o nich opowiedzieć? Nasz numer do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek. A co przed nami? Alergicy przechodzą trudny okres. Dlaczego coraz więcej z nas doświadcza objawów alergii? Od tego tematu zaczniemy, a później spytamy ekspertów o to, jakie ubranie jest najlepsze na upalne dni. A przed 12 kolejny odcinek powieści w Trójce prezentujemy Państwu Katar Stanisława Lema. 12 minut po godzinie 11. Zawienie i swędzenie oczu, o, tutaj jeszcze uderzenie, ale oprócz tego uczucie drapania w gardle i nieprzyjemny, dokuczający katar. To objawy, z którymi zmagają się teraz alergicy. Najsilniejsze objawy dają się we znaki na przełomie czerwca i lipca, gdy w powietrzu unosi się najczęściej uczulający alergen, czyli pyłki traw. Z obserwacji alergologów wynika, że zmiany klimatu wpływają na rosnącą liczbę alergików nie tylko w Polsce, ale również i na całym świecie. Czy istnieje sposób na to, by poradzić sobie z silnymi objawami alergii i czy odczulanie może być pomocne? Deszcz. Prawdziwa ulga dla alergików w szczycie sezonu. Bo to właśnie wtedy objawy są zmniejszone. Oj tak, zdecydowanie uwielbiam deszcz, uwielbiam jak jest burza, ponieważ jest ciepło, mogę wyjść na tej sukience po deszczu i nic mi nie jest. Pani Justyna zmaga się z alergią od najmłodszych lat. Uczulona jest na pyłki drzew, sierść zwierząt, a także na najbardziej uczulający alergen, pyłki traw. Trawy rzeczywiście są najczęstszym alergenem zarówno u osób mieszkających na wsi, jak i w mieście. Doktor Wojciech Feleszko, alergolog, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Aż co piąty alergik w Polsce jest uczulony na trawy. Okazuje się, że wynika to z ukształtowania terenu naszego kraju oraz z obficie obsianych tych terenów zbożem. Na podstawie obserwacji z ostatnich kilkudziesięciu lat alergików przybywa, między innymi ze względu na zmiany klimatu, a tym samym coraz wyższe temperatury. Od wielu lat obserwujemy, jak wyglądają poziomy pyłków, jak one kształtują się w trakcie roku i okazuje się, że ocieplenie klimatu po pierwsze sprzyja wczesnemu początkowi sezonu pylenia i co więcej, ciepła pogoda sprzyja też emisji pyłków. Ten sezon trwa dłużej, pyłków jest więcej i objawy w związku z tym są cięższe. Czasami przyjdzie taki dzień, gdzie jest w porządku i mam tylko katar, a czasami swędzi mnie gardło, swędzą mnie oczy, moja twarz jest bardzo spuchnięta. No i przeszkadza mi to w życiu, ponieważ jestem osłabiona, nic mi się nie chce. Bywa tak, że osoby, które nigdy wcześniej nie wiedziały, co to znaczy prawdziwa alergia, poznają ją w bardzo dojrzałym wieku. Najwięcej alergii diagnozuje się do 14 roku życia, także dzieci to jest ta zdecydowanie największa grupa. Oczywiście można się uczulić w każdym wieku, też powyżej 65 roku życia. I znowu sprzyjają tutaj zmiany w środowisku, które obserwujemy. To są takie czynniki jak zanieczyszczenie powietrza. Wszechobecna chemia, która jest nie tylko w kosmetykach, ale też jest wiele dodatków do żywności, które sprzyjają rozszczelnieniu bariery. To narastanie zjawiska alergii w Europie, w Stanach Zjednoczonych, ale też w Australii, Nowej Zelandii już od kilkudziesięciu lat rzeczywiście jest obserwowanym faktem. Zdarza się, że podczas przyjmowania leków stężenie pyłków w powietrzu jest tak wysokie, że objawy nie dają spokoju. Wtedy warto pomyśleć nad innymi sposobami, które mogą złagodzić wspomniane objawy. W ciągu tych pogodnych, upalnych dni zamykać okna i przebywać więcej w pomieszczeniach. Jeżeli wychodzić na spacer, to raczej wcześniej rano lub też późnym wieczorem, kiedy te pyłki już z atmosfery trochę znikają. Dobrze jest pić dużo płynów, unikać właśnie kontaktu z pyłkami oraz ja też stosuję taki mój myk na tą opuchniętą twarz, po prostu masuję sobie okolice zatok, rozgrzewam je. Bądź też rozważyć odczulanie. Stosujemy nie tylko w przypadku alergenów całorocznych, jak roztocze kurzu domowego, pleśnie czy sierści, zwierząt domowych, ale również w przypadku alergenów pyłkowych. Doktor Magdalena Arcimowicz, alergolog. Pacjenci bardzo często uważają, że immunoterapia jest leczeniem zamiast przyjmowanych tabletek czy leków przeciwzapalnych wraz z korzystnymi efektami immunoterapii, ewentualnie redukować leczenie farmakologiczne. W niektórych przypadkach do osiągnięcia zamierzonego efektu odczulania trzeba dążyć latami. Są pacjenci, u których poprawa widoczna jest na przykład w przypadku kwitnących roślin już przy pierwszym sezonie leczenia. Niektórzy wymagają na przykład podawania szczepionki przez rok czy dwa, ażeby osiągnąć spodziewany efekt terapeutyczny. Wtedy już objawy powinny być łagodniejsze. Nie zawsze takie odczulanie sprawdzi się w 100%, dlatego warto skonsultować to z lekarzem. Zatem wszystkim alergikom życzymy szybkiego i łagodnego przejścia tegorocznego szczytu sezonu pylenia traw. A teraz w Trójce kwiat bez pyłków. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. Zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko.

25 dzień czerwca, czas na wehikuł czasu. Naszym nawigatorem jest Piotr Łodej. Skoczymy m.in. do roku 1941. Niezła historia. Czas na dzisiejszą lekcję historii. W studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 25 czerwca 1941 roku, no, to tak jak wczoraj, okazuje się, dzień po dniu. Tak. Ale wówczas to 25, po atakach sowieckich lotnictwa bombowego na fińskie miasta, Finlandia wypowiedziała wojnę ZSRR. Jakie było tło historyczne tych wydarzeń, o których mówimy? Całe spektrum stosunków fińsko-sowieckich w okresie międzywojennym i w okresie II wojny światowej jest kumulacją dwóch przeciwstawnych sobie postaw, agresywnej sowieckiej i obronnej fińskiej. To również miało miejsce właśnie w tym roku 1941, ponieważ Finowie w jakiś sposób pałali, żądzą rewanżu za wojnę zimową, za to niekorzystne rozstrzygnięcie w okresie wojny zimowej, ale mimo oficjalnego rozpoczęcia działań wojennych nie podejmowali zbyt znaczących działań militarnych. Oczywiście wspierani przez wojska niemieckie, w zasadzie odpowiadając na niemieckie naciski, wzięli udział w ataku na Związek Sowiecki. Część armii fińskiej prowadziła działania zaczepne, ale ich celem było odciągnięcie z frontu oddziałów sowieckich, z frontu przeciwniemieckiego. Więc te działania, bym powiedział, nie rzutowały w dużej mierze na rozwój wydarzeń na froncie wschodnim. A jak wyglądały walki na linii Finlandia-ZSRR? No właśnie, to jest bardzo ciekawy przykład takiej ambiwalentnej postawy, jeżeli chodzi o Finów oczywiście, bo Finowie wzięli udział w wojnie, Finowie wzięli udział po stronie niemieckiej, co było wynikiem w dużym stopniu niemieckich nacisków. Ich celem było doprowadzenie do wyrównania strat, jakie ponieśli w wojnie zimowej, strat przede wszystkim terytorialnych, i później po osiągnięciu tych wyznaczonych celów, czyli zbliżeniu się do Leningradu, wzięcie udziału w oblężeniu Leningradu z strony północnej, zdobycia pewnego obszaru w okolicach jeziora Ładoga, które utracili w 1939 roku, tak naprawdę aż do 1944 wojska fińskie pozostały pasywne. Wydaje się, że to była konsekwencja takiej postawy neutralnej, która towarzyszyła fińskiej polityce w okresie międzywojennym i była w jakiś sposób kontynuowana również w okresie II wojny światowej. Mimo, to brzmi paradoksalnie, mimo zaangażowania militarnego w działania po stronie niemieckiej po czerwcu 1941 roku. Niezła historia. A drugie wydarzenie z 25 czerwca to oczywiście pamiętamy czerwiec 1976 roku. Wówczas to dzień po zapowiedzi podwyżek cen, m.in. mięsa, cukru. W Radomiu, w Ursusie, Płocku rozpoczęły się strajki robotnicze. Jak pamiętamy, te strajki na mniejszą skalę także odbyły się w Łodzi, w Starachowicach, w Grudziądzu i Nowym Targu. Przypomnijmy, dlaczego miano wprowadzić podwyżki? Podwyżki miały zostać wprowadzone, dlatego że premier Jaruszewicz w swoim przemówieniu wskazał, iż dalsze zamrożenie cen wobec polepszającej się sytuacji państwa polskiego, według premiera, jest, że tak powiem, uzasadnieniem do tego, żeby podnieść te ceny. Oczywiście to w praktyce nie miało to swojego odzwierciedlenia w realiach ówczesnych. A jaka była sytuacja gospodarcza, przypomnijmy? Druga połowa lat 70. jest to okres, w którym wydawać by się mogło, że Polska rozkwita dzięki polityce Edwarda Gierka ze względu na zaciągnięte na zachodzie zobowiązania finansowe, uzyskane kredyty. Wydawać by się mogło, że sytuacja poprawia się. Natomiast poczynione przez ekipę Edwarda Gierka zobowiązania finansowe tak naprawdę stały w sprzeczności z ówczesną sytuacją finansową państwa polskiego. To znaczy musieliśmy dużo więcej spłacać od tej sumy, którą pożyczyliśmy. W związku z tym, no, jeżeli musimy zapłacić więcej, musimy gdzieś poszukać środków, żeby móc te zobowiązania zacząć spłacać. To przenosiło efekt odwrotny do zamierzonego. O wydarzeniach czerwca 76 roku jeszcze będziemy mówić i w serwisach informacyjnych, i w naszych audycjach, ale nasz kącik historyczny na dziś kończymy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był państwa i moim gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia w poniedziałek. Niezła historia. Z profesorem Gajownikiem rozmawiał Piotr Łodej. Kolejna podróż w czasie w poniedziałek, a teraz w Trójce Barbara Wrońska. Kiedyś pustki, a dzisiaj solo. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Spokojnie, rozpoczynamy weekend w programie trzecim Polskiego Radia. Barbara Wrońska pięknie nam zaśpiewała. Za kilka minut kolejny odcinek powieści pod tytułem Katar Stanisława Lema. Na zegarze 22 minuty pozostały do 12. We get some room.